นปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 18. อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสาชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 19. อตีตารมณติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 19.สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย20สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณนัญจายตนะที่เป็นอดีตพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาอิทธิเวทยานที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานพระอริยพิจารณากิเลสที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณนัญจายตนะที่เป็นอนาคตพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาเจโตปริยญาณละปุพเพนิวาสานุสติญาณละยถากรรมูปคยานเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย

พิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอนาคตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาเจโตปริยญาณและเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินนั้นขันธ์นั้นราคะที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยาปริยญาณอนาคตังทยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย23สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอดีตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเจโตปริยญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณและยถากรรมูปคยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอนาคตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะและพิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและพิจารณาเจโตปริยญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณและยถากรรมูปคยานและบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น24สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอนาคตซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาเจโตปริยญาณละอนาคตังทยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นอนาคตซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาอิทธิวิทยานที่เป็นอดีตซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและพิจารณาเจโตปริยญาณและอนาคตังทยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นอดีตซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น25สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัย